Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w sobotę, 13 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie ciąg dalszy rozmów w Unii o najnowszych sankcjach wobec Rosji. Przed południem początek dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Przed nami wyjątkowa noc, noc muzeów. W Unii Europejskiej nadal bez zgody na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Wczorajsze spotkanie ambasadorów krajów członkowskich w Brukseli nie przyniosło rozstrzygnięć. Kolejne rozmowy w przyszłym tygodniu. Po wczorajszej naradzie ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś mówił tak. Liczę na to, że możliwe będzie osiągnięcie pewnego porozumienia w przyszłym tygodniu, aczkolwiek lista kwestii technicznych, prawnych wciąż jest nie najkrótsza. Dla Polski ważne jest, jak podkreślał ambasador, by wraz z 11 pakietem sankcji wobec Rosji zostały także przyjęte restrykcje wobec Białorusi. Ambasador potwierdził moje nieoficjalne informacje sprzed wczoraj, że prace nad białoruskim pakietem zostały wznowione. To Białoruś jest tą największą luką w naszym systemie sankcyjnym. Komisja podzieliła naszą argumentację, że brak sankcji na Białoruś jest jednym z największych bolączek, mankamentów naszego systemu sankcyjnego. Polska ponawia też apel o nałożenie sankcji na rosyjskie diamenty i sektor jądrowy. Ma nadzieję na sankcje na północny odcinek ropociągu Przyjaźń i proponuje restrykcje na produkty rolno-spożywcze z Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 11:00 początek konwencji Prawa i Sprawiedliwości poświęconej programowi partii przed nadchodzącymi wyborami do Sejmu. To będzie weekend ważnych rozmów programowych, tak zwany UL programowy Prawa i Sprawiedliwości, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Ktoś zapyta, dlaczego UL? Ponieważ nasi politycy bardzo często są postrzegani przez pryzmat aktywności i pracowitości, zwłaszcza w terenie. I właśnie tak pracowicie będziemy spędzać ten weekend na debatach, dyskusjach. Będzie dużo na pewno szmeru, na pewno dużo konkretnych propozycji. Mam nadzieję, że oczywiście na tej podstawie coś dobrego dla polskich obywateli się wykuje. Przedwyborcza konwencja PiSu potrwa 2 dni. Mija 42. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie do papieża strzelił Mehmet Ali Akcza. Ojciec Święty został zraniony w rękę i brzuch, trafił do szpitala. Przeprowadzone przez IPN śledztwo w latach 2006-2014 potwierdziło, że w zamach były zaangażowane nie tylko tajne służby Bułgarii, podkreślał dr Paweł Błażewicz z Instytutu Pamięci Narodowej. Obywatel turecki był tylko wykonawcą wyroku, który najprawdopodobniej wydały władze sowieckiej Rosji. Różne dochodzenia zarówno sądu włoskiego, jak i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej doszły do tego, że w zamach były mocno zaangażowane komunistyczne służby Bułgarii. Zdajemy sobie sprawę, że żadne służby komunistycznego kraju nie mogły działać na własną rękę i te najważniejsze akcje podejmowały na zlecenie Moskwy. Jan Paweł II spotkał się z zamachowcem w więzieniu w grudniu 1983 roku. Wybaczył mu. W 1999 roku zaapelował o jego ułaskawienie. Rok później prezydent Włoch ułaskawił Akcze, który został ekstradowany do Turcji, gdzie odbył karę 10 lat więzienia za zabójstwo tureckiego dziennikarza. Centralne obchody Święta Straży Granicznej odbędą się w tym roku w Krakowie. Dziś jutro funkcjonariusze straży zapraszają mieszkańców miasta i gości w południe na rynek główny. W poniedziałek uroczystości z udziałem pary prezydenckiej zaplanowano na Wawelu. Rzeczniczka straży, porucznik Anna Michalska, powiedziała, że formacja przygotowała dla mieszkańców Krakowa i gości, którzy do miasta przyjechali, muzyczną niespodziankę. Na rynku głównym będzie orkiestra reprezentacyjna straży. Dodatkowo o godzinie 13 z wieży Kościoła Mariackiego popłynie hejnał odegrany przez trębacza Straży Granicznej. To pierwsze takie zdarzenie, kiedy hejnał będą wykonywali funkcjonariusze Straży Granicznej, to oczywiście dla nas duży prestiż. Poniedziałkowe uroczystości rozpocznie msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Następnie pododdziały zostaną wprowadzone na plac Zamku Królewskiego na Wawelu. Funkcjonariusze zostaną mianowani na pierwszy stopień oficerski. Prezydent Andrzej Duda wręczy awanse generalskie oraz odznaczenia państwowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niecodzienne wystawy, rzadko prezentowane eksponaty, specjalne koncerty, oprowadzania i pokazy. To atrakcje przygotowane dla zwiedzających na tegoroczną Noc Muzeów. Tylko w samej Warszawie w wydarzeniu weźmie udział 270 placówek, w tym 40 po raz pierwszy. Jak co roku tłumu zwiedzających spodziewa się dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Zamek uważa, że to jest sposób na pokazanie takie szybkie, czasami skrótowe naszej kolekcji i atmosfery, przestrzeni historycznej, ale z drugiej strony jest to również zachęta i zaproszenie do zwiedzenia naszych wystaw czasowych i możliwości obejrzenia spokojnego w innym terminie, przy innej okazji. Jak co roku zamek przygotował specjalne trasy dla zwiedzających. A o kolejnych atrakcjach w Nocy Muzeów już za chwilę w naszym programie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05, czas na sport w Trójce. I ponownie Dariusz Urbanowicz. Tak, i zaczynamy od Ekstraklasy. Do przerwy było 1-1. Zadziwiające, trzeba przyznać, gole po rykoszetach zdobyli Mark Gual dla Jagiellonii, a 7 minut później z wolnego Josue dla Legii. Po przerwie jednak przy Łazienkowskiej, można powiedzieć, też grali już tylko wojskowi. Skończyło się na 5-1. Strzelali Ernest Mucci, Maciej Rosobek, Mike Nawrocki i wracający po kontuzji Blasz Kramer. W pierwszym meczu 32. kolejki w Gliwicach Piast Gliwice Korona Kielce 2-1, piękna bramka na 1-0 Arkadiusza Pyrki. Pierwsza połowa była dosyć wyrównana i nie było jakichś takich 100% klarownych sytuacji. Dopiero druga połowa pokazała, że jesteśmy w stanie i dobrze grać i strzelać bramki. Udało to się i mi, i Majkiemu, także fajnie, że udało się dowieść ten wynik. Drugą bramkę dla Piasta zdobył wspomniany Michael Ameyou, honorową dla Korony Marcus Godinho. Na pewno wielu słuchaczy zarwało dziś noc, bo za oceanem dzieje się naprawdę dużo, play-offy w najlepszych ligach i niespodzianki. Golden State Warriors nie obronią mistrzostwa NBA. Wojownicy w decydującym spotkaniu przegrali w półfinale konferencji zachodniej w Los Angeles z miejscowymi Lakers 101-122 i po przegranej całej serii 2-4 odpadli z rywalizacji. Pierwszą drużyną, która awansowała do finału konferencji wschodniej, są natomiast koszykarze Miami Heat. Dla Miami Heat to będzie trzeci w ostatnich 4 latach finał konferencji wschodniej, a 7 w ostatnich 13 latach. Drużyna z Florydy pewnie wygrała rywalizację z New York Knicks 4-2, a decydujące spotkanie na własnym parkiecie 96-92. Heat to największa jak dotąd niespodzianka playoffs. Do drugiej rundy rozgrywek awansowała dopiero z ostatniego 8 premiowanego miejsca. Gwiazda tego zespołu Jimmy Butler została zapytana, skąd bierze się fenomen znakomitej formy drużyny. Po prostu mamy świetnych graczy w tym teamie, krótko podsumował Butler. Natomiast w zachodnim finale Lakers zagrają z Denver Nuggets. Dla drużyny Golden State Warriors była to pierwsza przegrana seria poza finałem od 2014 roku. Gwiazdor Jeziorowców LeBron James awansował na 4 miejsce tabeli wszechczasów pod względem zbiórek w playoffach. Ma już ich 2509. Z Miami dla sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W NHL za burtą Pucharu Stanleya Toronto Maple Leafs po nocnej porażce z Florida Panthers 2-3. Rywalizacja w serii skończyła się dominacją Panther 4-1. W półfinale zagrają z Carolina Hurricanes. W drugim półfinale mamy stan 3-2. Rano skończyło się 5. starcie Vegas Golden Knights z Edmonton Oilers. Było 4-3 dla Złotych Rycerzy. Wracamy do Europy. Na Łotwie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Na początek porażka Finlandii z USA 1-4. Słowacja przegrała z Czechami 2-3. Łotwa nie stawiła większego oporu Kanadzie, to zgodnie z przewidywaniami 0-6, a Szwedzi pokonali Niemców 1-0. We wczorajszym ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce Stal Ostrów Wielkopolski pokonała na wyjeździe Czarnych Słupsk 77-70 i awansowała do półfinału, w którym zagra z kimś z pary Anwil Włocławek King Szczecin. Wczoraj Anwil uległ Kingowi 75-84. Szczecińskiemu klubowi do półfinału brakuje już tylko jednego zwycięstwa. Wczoraj świetnie spisywały się też nasze koglarki szosowe. Daria Pikulik po finiszu z grupy wygrała 4. etap wyścigu dookoła Bretanii. Natomiast Katarzyna Niewiadoma dojechała 3. w pierwszym etapie wyścigu Itzulia Women w kraju Basków. Wielki sukces polskiej Kanadyjkarki Dominiki Putto, która triumfowała na 200 metrów w pierwszych regatach sezonu kajakarskiego Pucharu Świata, który odbywa się w Szeged na Węgrzech. Przypominam, że dziś wielkie święto żużla na PGE Narodowym, na którego trybunach zasiądzie ponad 50 tysięcy widzów. Już po raz 7 żużlowcy ścigają się na Narodowym. Dotąd jednak żadnemu Polakowi nie udało się wygrać. Wszyscy liczą na 3-krotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Półfinałów było wiele, finału żadnego, ale jutro jest nowy dzień, nowa nadzieja, nowa szansa, także będziemy robić wszystko w tym kierunku, żeby może jutro, może nie, tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. Początek turnieju na PGE Narodowym o 19:00. Słonecznie dziś, choć nie wszędzie, na południu, na wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać i to głównie w drugiej połowie dnia. Do tego po południu lokalnie na wschodzie możliwe burze, a wysoko w Tatrach może padać śnieg. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, a dziś ma być od 13 stopni na Pogórzu, 20-22 w większości regionów do 24 stopni na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

pierwszy raz. Życie piachem sypnęło mi w twarz, by zabrać mi broń, by zabrać mi cel. Nie poddam się, póki wiara napędza mi krew, bo ufam, że jest w tym sens. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Teraz jestem tu. Co ma być, to będzie. Zabraknie tchu. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Teraz jestem tu. Co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie, gdy zabraknie. No i ósemka, do tego siedemnastka jeszcze na zegarze, choć to z samego rana, w sobotę powiedzielibyśmy na budziku. Dziś o sporcie, o inspiracji, o tym, jak sport pomaga w sytuacjach życiowych, często trudnych, a wszystkie najnowsze badania dotyczące modnego i dobrego trendu, czyli długiego życia w dobrym zdrowiu, dowodzą jednemu. Aktywność fizyczna jest na pierwszym miejscu zalecanych zachowań. Oczywiście dopasowana do wieku i możliwości każdego człowieka. Bez niej, mówiąc kolokwialnie, nasze zdrowie zacznie się sypać. Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu na potwierdzenie tej tezy zebrał wypowiedzi fachowców. Najprościej powiedzieć jest, że aktywność fizyczna to jest najtańszy i najlepszy lek, jaki do tej pory ludzkość wynalazła, i to nie jest pomysł ostatnich 10 czy 20 lat, ale to już od czasów Hipokratesa, czyli no tego ojca medycyny, wiemy, że jeśli nie jesteśmy aktywni fizycznie, to na pewno będziemy chorować. Żeby sport sprawiał radość, musi być uprawiany regularnie. Ortopeda dr Urszula Zdanowicz. Jeżeli regularnie będziesz uprawiał sport, to zaczynają ci się wytwarzać endorfiny. Można powiedzieć, że jesteś na takim miłym haju. Ale to się nie stanie po jednym pójściu pobiegać. Jak raz pójdziesz pobiegać, będziesz cierpiał, będziesz miał zakwasy, nigdy więcej. Więc to też trzeba robić z głową. No i są ludzie, którzy cię mogą w tym poprowadzić. Są trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci, ludzie, którzy się na tym znają. Są badania teraz z Uniwersytetu Lejka i to zrobi na populacji 400 tysięcy Brytyjczyków. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Że dynamiczne chodzenie, takie, że chodzimy i już na tyle przyspieszony rytm serca, oddech, że nie możemy śpiewać, jeszcze możemy mówić. Ono sprawia, że wolniej skracają się telomery. A telomery to są takie elementy chromosomów, które odpowiadają za replikację tkanek i za długość życia. I teraz tak, jeżeli chodzimy dynamicznie, chodzimy, podkreślam, to nasz wiek biologiczny się obniża i nasza replikacja tkanek jest lepsza. Jeżeli tą świadomość zwiększysz, myślę, że jakość twojego życia się może poprawić. No bo co to za jakość życia, jak cię boli, jak nie możesz stać z krzesła, czy nie możesz wejść po schodach. Ten komfort życia się bardzo obniża i to nie jest fajne, co to za życie. Uważam, że każda forma chodzenia jest lepsza od formy siedzenia na kanapie. A jeżeli mamy ludziom obiecać zdrowie poprzez aktywność, to dajmy im taką formułę aktywności, która daje im szansę rozwijać to przez całe życie. Naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, co jest dobre dla naszego organizmu. Aktywność fizyczna bardzo korzystnie wpływa na nasz układ immunologiczny. Mamy doskonałe badania, które pokazują, że aktywność fizyczna jako ten stresor to jest taki no świetny trening dla naszych komórek odpornościowych, które potem dużo lepiej radzą sobie z infekcjami i dużo lepiej radzą sobie ze stanami zapalnymi w naszym organizmie. Dzieci zaczną robić sport, jeżeli będą widzieć, że dorośli robią sport. Jeżeli ty siedzisz z komórką czy z iPadem i mówisz, dobra, to teraz idź pobiegać, to jest zupełnie abstrakcyjne, a jednocześnie to gdzieś tam łączy, robi się pewne rzeczy razem, tak? No, fajne. A czy zawsze się chce? Pewno nie. Mam takiego mentora, lekarskiego, dr Ernest Kuchar, profesor. Powinniśmy tak żyć, żeby do końca życia być na chodzie i nikomu nie sprawiać z tego tytułu trudności, a samemu się cieszyć życiem. Tak trzeba to zrobić. I troszkę o niestandardowych podejściach do sportu. Dopingujemy rzecz jasna dziś o poranku tych, którym się chce. No a jak mówiliśmy i przed 8, i przed 7 jeszcze, stawką może być i zdrowie, i kondycja, i dobre samopoczucie, ale może być coś jeszcze o wiele bardziej cennego. Co to takiego? 2 2 7 3 No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find. Nothing I can't do. Sygnał od Państwa, między innymi telefoniczny, ale także mailowy. Przypomnę, dziś Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Pani Krystyna napisała, znam jednego takiego kierowcę zawodowego, który właśnie jedzie swoją ciężarówką w Niemczech. Być może także słucha Trójki za pomocą aplikacji. Gorąco pozdrawiamy także Solne Miasto Bochnia i pan Marcin na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zdaje się, że porządki. Być może porządki w garażu. Tam też radio gra. I bardzo dobrze, że to Trójka. 25 minut po godzinie 8. Polecamy aktywność. Jakoś tak złożyło się, że rowery teraz Państwa podchwyciły, wzięły za serce, więc polecamy i zachęcamy Państwo również. Chciałbym poinformować słuchaczy o pięknych trasach rowerowych w Polsce. Góry Sowie, okolice Wałbrzycha, Jedlina, Zdrój, piękne tereny, ponad 500 kilometrów dróg dla rowerzystów. Warto zobaczyć, warto się udać i warto pozwiedzać ten niedoceniony kawałek naszego kraju. Bardzo dziękujemy. A czy pogoda się uda? O tym powiemy za chwilę. Grzegorz, krótko i na temat. Panie redaktorze, a pan kiedy był na rowerze? No, niech pan nie przesadza. Nie ma złej pogody. Można się tylko źle ubrać. O, poszło w pięty. Zdaje się, że wyciągnę dzisiaj z piwnicy. O 8.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No właśnie, słonecznie, choć nie w całej Polsce. Na południu i na wschodzie może się chmurzyć, może przelotnie padać, ale to w drugiej połowie dnia. Po południu lokalnie na wschodzie możliwe także burze, a wysoko w Tatrach może padać śnieg. No to śnieg w górach, to rowery, jakoś to niedobrze. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany. Na Pomorzu, na Wybrzeżu oraz w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od 13 stopni na Pogórzu, 20-22 w większości regionów, do 24 stopni na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Właśnie tak mówiąc, ciśnienie bez większych zmian. Dobrze sobie przypomniałem. Najpierw, zanim się wyjdzie po dłuższej przerwie na rower, trzeba sprawdzić ciśnienie w oponkach. Za 29 minut 9. Absolutnie nowe nagranie, no i zapowiedź kolejnego wydawnictwa. Daria Zawiało w czasie wiosennym, pewnie letnim też koncertowo. A u nas, no właśnie, tak jak zapowiadamy w serwisach informacyjnych i tych informacji dziś, wiadomości związanych z Nocą Muzeów nie zabraknie. 27 minut pozostało do godziny 9 rano, podkreślam, bo warto zebrać te atrakcje, na które także warto się wybrać. A tych atrakcji nie brakuje, bo choćby Śmigłowiec Mi-2, Skuter Śnieżny czy Kości Wielorybów. Między innymi takie eksponaty będzie można obejrzeć w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Ta dzisiejsza Noc Muzeów właśnie będzie pierwszym dniem powszechnego udostępnienia ekspozycji pierwszej tego typu placówki w Polsce, którą odwiedził nasz reporter Łukasz Grabczak. No, sam musiał zadzwonić. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynamy właśnie od dźwięku dzwonu z jachtu Polskiej Akademii Nauk Instytutu Oceanologii Sonda, który pływał po Oceanie Arktycznym, Morzu Arktycznym wcześniej, tak jak to określano. Kapitanem był pochodzący z Kazimierza Dolnego Konstanty Pielak. Dzisiaj ma już 90 lat i użyczył nam właśnie dzwon z jachtu, który już nie istnieje, ale część wyposażenia udało się wcześniej zachować. Piotr Kondraciuk, dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Eksponatów naszych jest jest jeszcze niedużo. My ciągle pozyskujemy te eksponaty, natomiast mamy bardzo dużo depozytów. Kilka tysięcy można powiedzieć, bo to już na pewno przekroczyliśmy 2000 obiektów. W tej chwili mamy ten śmigłowiec wystawiony jako nasz taki najciekawszy eksponat, ale niebawem przyjedzie tutaj łódź, która też uczestniczyła w badaniach polarnych. Łódź Dziunia, która w tej chwili stoi w Muzeum Morskim na Helu. Bo my tą ekspozycję będziemy rozwijali w dwóch etapach. Część będzie pokazywana na ekspozycjach stałych, część będziemy co jakiś czas prezentowali na wystawach czasowych, ale także chcemy tutaj wokół muzeum stworzyć ekspozycję plenerową, na której te wielkogabarytowe eksponaty można będzie zobaczyć. Niewiele może mamy, ale jest już pierwsza wystawa, tak zwana startowa, dotycząca uwarunkowań przyrodniczych obszarów polarnych. Tomasz Nakonieczny, kustosz. Zaczynamy od wielorybów. To są kości, te takie najbardziej spektakularne, takie największe kości, to są kości żuchwy. No, mają prawie 4 metry, te, które u nas są. Ta żuchwa mogła pochodzić od osobnika, który miał około 30 metrów. Dalej, pingwiny. Pingwiny. Kilka pingwinów to są akurat może nie największe osobniki, bo niektóre pingwiny mają nawet do 1,40 m wysokości. Te są akurat niewielkie. No i kolejny eksponat. To jest wół piżmowy. Robi wrażenie. Robi wrażenie i robi wrażenie również na zwiedzających. Bardzo chętnie z rodziną przyjdę. Dużo ludzi przychodzi i przygląda się i te wszystkie tam tablice czytają, no bo to u nas tego nie było. No. Myślę, że dużo będzie odwiedzać. Bardzo ciekawe rzeczy są. Cała koncepcja od lat właściwie dojrzewała. Ja muszę powiedzieć, że prawie 40 lat temu, kiedy odbywało się pierwsze sympozjum polarne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, byłem świadkiem rozmów dotyczących powołania takiej placówki pod nazwą Muzeum Polarne w Kazimierzu Dolnym. A te tradycje też polarne tutaj w Puławach duże, jak się okazuje. Wielkie. I my właściwie tutaj stoimy. Tablica poświęcona rdzennym ludom Arktyki. Zdjęcia, które mamy, eksponaty, które tutaj mamy, zawdzięczamy osobie, która związana była z Puławami, profesor Aleksander Kosiba, który był nauczycielem geografii w gimnazjum imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, dzisiejsze liceum, a później był polarnikiem, był profesorem między innymi we Lwowie i właśnie z jego zbiorów, które przywiózł w latach 30., bo organizował pierwszą polską wyprawę na Grenlandię, właśnie mamy tutaj i eksponaty, i szereg obiektów, które są wystawiane. Wypada dodać, że Polska jest wśród 28 krajów, które mają swoje stacje badawcze na Antarktydzie. Na Spitsbergenie ma 5 stacji badawczych, więc to jest ogromny dorobek. Jesteśmy w czołówce liczących się badaczy. No i mamy doświadczenia sięgające XIX wieku. Dodajmy, że Muzeum Badań Polarnych to jedyna tego typu placówka w Polsce. Znajduje się przy ulicy 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach, a pamiątki związane z polarnictwem będzie można bezpłatnie oglądać dziś od 15 do 22. A tym z Państwa, którzy dziś nie będą w Puławach czy okolicach, pozostaje obcowanie z powietrzem, dziś napływającym, polarnomorskim. Life. I feel it's pouring. Street i Rain. I to właśnie o deszcz chodziło, bo to była ta wczesnoporanna zagadka. Pytałem państwa, co takiego ciekawego redaktorka mogło spotkać w czasie słonecznego świtu w drodze do pracy. No jedna taka chmura, która zmoczyła. Ale to już było, wiadomo. A tym bardziej, kiedy państwo przekonują, że nie ma złej pogody, można się źle ubrać, o czym przed chwilą nasz wierny słuchacz pan Grzegorz informował. 19 minut pozostało do godziny 9. W studiu ze mną Robert Grzędowski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dziś mówimy o pewnego rodzaju niestandardowym podejściu do różnego rodzaju dyscyplin sportowych, żeby w pewien sposób pomóc swojemu zdrowiu, samopoczuciu. Różne są motywacje. Oczywiście, że są różne. I o dziwnych, nie, przepraszam, nie dziwnych, o nietypowych, mało popularnych jeszcze poprawiłem się w dyscyplinach sportu. Chciałem z tobą porozmawiać o, no właśnie, rugby czy rugby? Rugby. Definitywnie i jednoznacznie. Wszyscy mówią rugby, a tu specjalista mówi o rugby. No. No, ja po prostu wzoruję się na całym środowisku tej dyscypliny w Polsce, trenerach, zawodnikach, reprezentantach Polski. Wszyscy mówią rugby. To głupio by było w ich towarzystwie mówić rugby, więc już się przyzwyczaiłem. No rugby, no pisze się rugby, to czyta się rugby. W polskim języku tak czyta się ten układ słów. Po polsku rugby to tak. Rugby i koniec. I koniec. Dobra. No, myślę, że i tak wszyscy będą mówili rugby. Nazwałem cię specjalistą, a nie zaprotestowałeś, co bardzo mi ucieszyło. No właśnie, ciebie wciągnęło rugby. Oj, bardzo, bardzo. I pod kątem zawodowym, bo mam okazję pracować przy tej dyscyplinie, ale też po prostu najzwyczajniej jako fantastyczny sport do kibicowania, do oglądania, także do grania, choć ja akurat wielu doświadczeń z graniem nie mam, bo jest to sport, który wymaga tężyzny fizycznej i pewnego przygotowania do kontaktu. Nie miałem w przeszłości doświadczeń ze sportami walki, zapasami czy karate. No bo więc, to tak wygląda. Tak, więc trzeba by najpierw troszkę nad tym popracować, ale są takie plany, żeby jeszcze bardziej mieć podstawy do krytykowania zachowań zawodników na boisku w czasie meczów, żeby jednak pokazać im, że też się po tym boisku biega, więc w planach mam, żeby gdzieś tam się na mecz rugby załapać jako zawodnik. Komentujesz też. Tak, tak. Mówisz, że zawodowo się zajmujesz i raczej nie krytykujesz zawodników, bo jakby taka drużyna cię zawołał. Tak, tak, cwaniaczku, to chodź tutaj, dostaniesz piłką. To zawsze są argumenty ad rem, nie ma argumentów ad personam. To oczywiście podstawa rzemiosła. Natomiast no, widać dużo z góry i to jest sport złożony. Czasami zdarza nam się powiedzieć coś o tym, że zawodnicy popełnili błąd. I zazwyczaj krytykujemy, jeśli już, no to te zachowania poza przepisami, bo jeśli ktoś wykonuje zagrania poza przepisami rugby, no to zaczyna się już robić niebezpiecznie. Ja mam wrażenie, obserwując, że tam nie ma przepisów jakichś. Nie, są bardzo konkretne, na przykład szarża. Za ręce, wiesz, za ale za głowę już nie możesz kogoś złapać. Szarża, czyli powalenie zawodnika z piłką, tylko zawodnika z piłką można zaatakować fizycznie na ziemię, może być wykonana tylko od linii barków do linii kolan, no i to musi być obniżona pozycja, to musi być wszystko bezpieczne. To tych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w rugby jest bardzo dużo. No i myślę, że z tego powodu taki stereotyp, że to jest niebezpieczny sport, można by było jednak schować gdzieś do szafy. Bezpieczniejszy niż piłka nożna? Jakbyśmy sprawdzili statystyki kontuzji, no. To tak, bo tych kontuzji w piłce nożnej jest zdecydowanie więcej statystycznie. W ogóle w sportach halowych na przykład jest dużo więcej kontuzji przez to, że gra się na parkiecie i gdzieś tam te kolana czy kostki nie wytrzymują, a w rugby, jeśli gra się zgodnie z przepisami, to jak najbardziej nawet to upadanie na murawę, kontakt fizyczny, bardzo efektowny, jest też bezpieczny. I gdzieś ta piłka ucieka jednak, bo to takie, bym powiedział, przepychanki, ucieczki tej piłki mało widać w porównaniu do piłki nożnej, no, na przykład. Może. Natomiast też piłka w rugby, którą zresztą masz no, tutaj przed sobą, tak? O tym chciałem taką też owalną, wymaga bardzo dużej techniki. Owalna. Jajkowata. No, no niech będzie jajkowata. Ma... Wiesz, to odbij i złap. No właśnie, złapać to rzucić, to podać. To nie jest łatwe, więc takich super pięknych podań rękami dalekich pewnie na polskich boiskach nie oglądamy. Natomiast jest to sport fizyczny, wielu mówi zespołowy sport walki, tak? Więc ta piłka jest tutaj głównym punktem, elementem, wyznacza linię spalonego, to tę piłkę należy przyłożyć na polu punktowym, by zdobyć punkty lub kopnąć na bramkę między słupy nad poprzeczkę, by zdobyć punkty, natomiast podstawą jest tutaj kontakt fizyczny, który sprawia, że rugby to takie połączenie zapasów i judo z bieganiem półmaratonu, no powiedzmy, albo no niech będzie troszkę krótszego biegu. Piłkę nożną w wydaniu. I też, i koszykówkę. No jest tych wiele elementów, prawda? Bo troszkę z tego się dzieje, natomiast pamiętajmy zawsze o tym, że ten kontakt fizyczny, czyli to judo, te zapasy, które dzieją się gdzieś przy okazji grania piłką w rugby, no wyciągają mnóstwo sił. Ja, jeśli mówimy o sporcie takim, żeby się wyżyć, żeby zrzucić z siebie złe emocje, złe agresje gdzieś na koniec tygodnia, to powiem tak, nie widziałem przez kilka lat pracy przy rugby zawodnika, który po meczu zszedłby uśmiechnięty z boiska i powiedział: a, pograłbym jeszcze za 20 minut. No nie ma takich po prostu. Wyciąga to wszelkie siły z człowieka od początku do końca. No chyba, że ktoś wszedł na ostatnie 3 minuty, to może jeszcze miałby ochotę pobiegać. Nie. Natomiast dosyć, reszta, ojej, naprawdę wyglądają ci faceci jak po prawdziwej bitwie. Zresztą dziewczyny też, bo i kobiety przecież w rugby grają. No i wielki szacunek dla nich, ale też polecenie, żeby kiedyś tego spróbować, bo rzeczywiście wielkich sił wymaga i naprawdę potrafi wyrzucić człowiek z siebie agresję na boisku rugbyowym, a nawet na treningu wystarczy. To już mogę powiedzieć ze swoich doświadczeń. O, bardzo dobrze, że to zarekomendowałeś. Robert Grzędowski z Trójkowej Redakcji Sportowej o rugby dziś. Także sporcie olimpijskim. Dodam jeszcze, Piotrze, Polki w siódemki w odmianie olimpijskiej grają w tym roku na Igrzyskach Europejskich w Krakowie o kwalifikację olimpijską. Proszę tutaj w Trójce, trzymać kciuki. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. No i może z innego punktu widzenia spojrzymy na tę dyscyplinę po tym, co powiedziałeś. A ja spróbuję z dwutaktu. Może mi się uda chociaż odbić i złapać. To już będzie wyczyn. Dziękuję za wizytę w studiu. Dzięki. Za 13 minut 9. rower dziś polecaliśmy, między innymi to w zasięgu większości z nas, rzecz jasna, ale także między innymi zajęcia z pięściarstwa czy z rugby. Ciekaw jestem, kto z Państwa się skusi. Pozostałe dyscypliny, również te związane z boksem, 2 dwójki i 7 trójek. Taki worek treningowy jest bardzo dobry na wypocenie przykrych emocji, tego stresu. Ja, czasami to taki młodszy brat jest takim, nie polecamy, proszę tego nie robić w domu. Za 9 minut będzie 9. Wszystko doskonale.